Capitolul 16. Relatarea lui Colin Lamb. Am observat când Sheila Webb s-a strecurat pe nesimțite din sala tribunalului. Își depusese foarte bine mărturia. Păruse nervoasă sau nejustificat nervoasă. De fapt, atât cât era firesc. Sfârșitul mărturiei doctorului Rigg m-a luat prin surprindere. Dick Harkestell trebuia să fi știut, dar nu povestise. Apoi am ieșit după fată. La urma urmelor n-a fost chiar atât de rău, nu-i așa? Am întrebat-o când am prins-o din urmă. Nu, a fost chiar simplu. Procurorul a fost tare drăguț. Ezită. Ce se va întâmpla mai departe? Va amâna ancheta pentru completarea probelor. Probabil 2 săptămâni sau până la identificarea mortului. Crezi că îl vor identifica? Da, îl vor identifica sigur. Fata se cutremură. E frig astăzi. Nu era deosebit de frig. De fapt, mie mi se părea mai degrabă cald. Ce zici de un prânz timpuriu? I-am propus. Nu trebuie să te întorci la birou, nu-i așa? Nu. E închis până la 2. Atunci vino. Cum reacționez la mâncarea chinezească? Am văzut chiar aici în apropiere un mic restaurant chinezesc. Sheila părea că ezită. Am de făcut ceva cumpărături. Le poți face după aceea? Nu, nu pot. Unele magazine sunt închise între 1 și 2. Bine atunci, ne întâlnim acolo într-o jumătate de oră, să zicem. Sheila fu de acord. M-am dus către marea care se întindea în fața mea și m-am așezat pe o bancă. Vântul bătea dinspre mare și mă lovea în plin. Voiam să gândesc. Totdeauna e enervant când alții vorbesc despre tine și cunosc despre tine mai multe decât cunoști tu însuți. Dar bătrânul Beck și Hercule Poirot și Dick Harkestell toți văzuseră foarte limpede ceea ce mă vedeam acum nevoit să recunosc că era adevărat. Mă interesa fata asta, mă interesa într-un fel în care nu mă interesase niciodată până acum o fată. Și nu din cauza frumuseții ei. Era drăguță, drăguță într-un fel mai aparte, dar nu mai mult. Și nici de sex appeal nu era vorba. Era pur și simplu pentru că, aproape din prima clipă, știusem că era fata mea. Și nu știam nici cât negru sub unghie despre ea. Tocmai trecuse de ora 2 când am intrat în sediul poliției și am întrebat de Dick. L-am găsit la birou răsfoind un vraf de materiale. Ridică privirea și mă întrebă ce părere aveam despre anchetă. I-am spus că mi se păruse foarte bine condusă și că avusese o notă de sobrietate. Ne pricepem foarte bine la asta în țara asta. Ce ai zis de proba medicală? Destul de surprinzătoare. De ce nu mi-ai spus despre chestiile alea? Erai plecat. Ți-ai consultat specialistul? Da. Parcă îmi amintesc vag de el. O mustață impresionantă. Îți ia ochii, da. Am recunoscut. E foarte mândru de mustața lui. Trebuie să fie foarte bătrân. Bătrân, dar nu dus cu sorcova. De fapt, de ce te-ai dus la el? Din pură bunătate umană? Ai așa o minte bănuitoare de polițai, Dick. În principal de asta, dar recunosc că și din curiozitate. Voiam să aud ce are de spus despre povestea noastră. Vezi tu, mereu a susținut că e ușor să rezolvi un caz doar stând în fotoliu, cu degetele simetric lipite, cu ochii închiși și gândindu-te. Voiam să-i dovedesc că treaba asta e un bluf. A săvârșit ritualul ăsta în fața ta? Da. Și ce a spus? Dick părea curios. A spus că trebuie să fie o crimă foarte simplă. Simplă pe dracu, spuse Harkestell stârnit. De ce simplă? Din câte am înțeles, pentru că întregul scenariu e atât de complex. Nu înțeleg, spuse Harkestell clătinând din cap. Sună ca întrebările alea istețe pe care le spun tinerii din Chelsea, dar eu nu înțeleg. Altceva? A spus să mă duc să discut cu vecinii. L-am asigurat că o făcusem. În lumina dovezilor medicale, vecinii sunt acum și mai importanți. Bănuiala fiind că a fost drogat în altă parte și a dus la numărul 19 ca să fie omorât, m-a izbit ceva cunoscut în vorbele astea. Ceva în genul ăsta a spus și doamna, nu știu cum, femeia cu pisicile. La vremea respectivă mi s-a părut o remarcă foarte interesantă. Pisicile, spuse Dick și se cutremură. Apropo, am găsit arma crimei. Ieri. Serios? Unde? La pisicărie. Probabil aruncată acolo după crima de criminal. Fără amprente, presupun. Șterse cu grijă și putea fi cuțitul oricui. Un cuțit folosit, ascuțit de curând. Deci așa stă treaba. Când a fost adus la numărul 19, a fost adus cu mașina? Sau cum? Putea să fi fost adus din una din casele care au grădini învecinate cu cea de la numărul 19. Nițel cam riscant, nu crezi? Era nevoie de îndrăzneală și de o foarte bună cunoaștere a obiceiurilor vecinilor, recunoscu Harkestell. E mai probabil că a fost adus cu o mașină. și asta ar fi fost riscant. Lumea observă o mașină. Dar nimeni n-a făcut-o. Dar sunt de acord că criminalul n-avea cum să știe. Cei care treceau pe acolo în ziua aia ar fi observat o mașină staționând în fața numărului 19. Mă întreb dacă oare ar fi observat, am spus. În ziua de azi, lumea e atât de obișnuită cu mașinile. Afară, doar dacă firește, n-a fost o mașină luxoasă, ceva neobișnuit, ceea ce e puțin probabil. Și mai era și ora mesei. Îți dai seama, Colin, că asta o readuce pe tapet pe domnișoara Pebmarsh. Pare o bazaconie să crezi că un bărbat în putere a putut fi omorât de o arbă. Dar dacă era drogat? Cu alte cuvinte, dacă a venit acolo ca să fie omorât, cum s-a exprimat doamna Hemming a noastră, a sosit ca urmare a unui aranjament care nu i-a dat absolut nimic de bănuit. I s-a oferit un coniac sau un cocktail, mic și fin, și-a făcut efectul și domnișoara Pebmarsh a trecut la treabă. Apoi a spălat paharul cu Mickey Finn, a aranjat frumușel cadavrul pe podea, a aruncat cuțitul în grădina vecinei și a plecat în vâjeală ca de obicei, telefonând pe drum la biroul Cavendish. Dar de ce a trebuit să facă asta? Și s-o mai și ceară în mod special pe Sheila Webb. Tare aș vrea să știu. Harkestel se uită la mine. Ea știe, fata? Ea spune că nu. Ea spune că nu. Repetă mecanic Harkestel. Tu ce crezi despre toate astea? N-am răspuns imediat. Ce credeam? Trebuia să mă decid pe loc asupra cursului acțiunilor mele. Până la urmă, adevărul avea să iasă la iveală. Asta nu avea să-i facă niciun rău Sheilei dacă ea era ceea ce eu eram convins că e. Cu o mișcare bruscă am scos din buzunar o carte poștală și am pus-o pe masă. Sheila a primit asta prin poștă. Harkestel o cerceta atent. Era una din acele cărți poștale tipărite în serie reprezentând clădiri din Londra. Aceasta reprezenta tribunalul central. Harkestel o întoarse. În dreapta era adresa îngrijit tipărită, în stânga tot tipărite cuvintele. Nu uita. Și dedesubt, 4 și 13. 4 și 13, spuse Harkestel. Asta era ora pe care o arătau ceasurile alea. Clătină din cap. O imagine a lui Old Bailey, denumire sub care este cunoscută clădirea tribunalului central din Londra. Ceasurile alea. Clătină din cap. Cuvintele. Nu uita. Și o oră. 4 și 13. Trebuie să se lege cu ceva. Ea spune că nu știe ce înseamnă și eu cred. Asta rămâne la mine. S-ar putea să scoatem ceva din ea. Sper să o faceți. Văd că ai în față o grămadă de hârțoage. Ca de obicei. Și majoritatea din ele nu-s bune de nimic. Mortul n-avea cazier, amprentele lui nu există la dosar. Practic toată hârțogăria asta e de la oameni care afirmă că l-au cunoscut. Citi. Dragă domnule, cred că domnul acesta seamănă foarte bine cu vărul soțului meu, John. A plecat în Africa de Sud, dar poate că s-a întors. Când a plecat avea mustață, dar se poate să-și o fi ras. Dragă domnule, l-am văzut pe bărbatul din ziar seara trecută în metro. La vremea aceea mi-am spus că era ceva ciudat cu el. Și firește mai sunt și o groază de femei care își recunosc bărbații, continuă Harkestel. Se pare că, într-adevăr, femeile nu știu cum arată soților. Mai sunt și mame care își recunosc fiii pe care nu i-au mai văzut de 20 de ani. Și uite și lista persoanelor dispărute. Nimic care să ne ajute. George Barlow, 65, dispărut de acasă. Soția lui crede că și-a pierdut memoria. Și o notă de desubt. Are o mulțime de bani. A fost văzut umblând cu o văduvă roșcată. Aproape sigur că a șters-o. Și încă una. Profesorul Hargraves. Aștepta să țină o conferință marțea trecută. N-a apărut și n-a trimis nicio telegramă sau scrisoare de scuze. Harkestel nu părea să-l ia în serios pe profesorul Hargraves. O fi crezut că acea conferință a fost în urmă cu o săptămână sau cu o săptămână după, spuse el. Probabil și-a închipuit că i-a spus menajarei lui unde se duce, dar de fapt n-a făcut-o. Avem o mulțime de cazuri din astea. Telefonul de pe biroul lui Harkestel sună. Ridică receptorul. Da? Ce? Cine a găsit-o? Și-a dat numele? Înțeleg, dați-i înainte. Închise telefonul. Era schimbat la față. Era dur, aproape răzbunător. Au găsit o fată moartă într-o cabină telefonică din Wilbraham Crescent. Moartă? Cum? Strangulată cu propria ei eșarfă. Mi s-a făcut deodată frig. Ce fată? Nu. Harkestel se uită la mine cu o privire rece care nu-mi plăcu. Nu e iubita ta dacă de asta ți-e frică. Polițistul de acolo se pare că știe cine e. Spune că e o fată care lucrează în același loc cu Sheila Webb. O cheamă Edna Brent. Cine a găsit-o, polițistul? A fost găsită de domnișoara Waterhouse, femeia de la numărul 18. S-a dus să dea un telefon din cabina telefonică, pentru telefonul ei era deranjat și a găsit-o pe fată zăcând grămadă. Ușa se deschise și un polițist spuse: Doctorul Riga telefona că e pe drum, domnule. Vă așteaptă în Wilbraham Crescent.